أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aziz değerli kardeşlerim, evvela dersimin konusuna girmeden önce hepinizi tek tek selamlar. Şu ana kadar şayet görüşmediğim içimizde kardeşlerim varsa haklarını helal etsinler. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Ne mutlu ki size az gün içinde çok şeyler elde etmek istiyorsunuz. Bunu Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde eyyâmul ma'dûdât buyuruyor. Ne demek eyyâmul ma'dûdât? Ramazan ayına Allah Azze ve Celle diyor ki az günde çok ibadet edip ecri çok olan aydır. İlim de hakeza aynıdır arkadaşlar. Sizler buraya 2,5 günlüğüne geldiniz. Bu 2,5 gün içinde çok ilimle geri dönmek istiyorsunuz. Ve ilmin mükafatı çok önemlidir. O yüzden ben bazı kardeşlerin burada bazı davranışlarına şaşırıyorum. Neden? Çünkü şu meclisinde oturmayı hoş görmüyor, odasında oturmayı daha hoş görüyor. Ya diyor işte can sıkıcı veyahut da anlamıyorum demesinin çok büyük bir ecirden uzak kaldığından haberi yok. Niye? Çünkü aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifinde buyurduğu gibi ilim meclislerine Allah'ın melekleri istiğfar eder. Hatta karınca deliğinde dahi o kişiye istiğfar eder. Denizdeki balık o kişiye istiğfar eder. En azından bu sevabı elde alabilmek için kişi burada oturması gerekir. Niye? Çünkü bugün günlerimiz çok az ama alacağımız ilim çok geniş. Çok önemli konular, hele hele Türkiye'den, Avrupa'nın diğer ülkelerinden hoca abilerimiz gelip bize burada bir şeyler vermek için çaba gösteriyorlarsa en azından bizler de onlar kadar ciddi olduğumuzu ve bu konuda hiçbir şüphem yok mu sizin buraya bunun için geldiniz, bu maksatla geldiğinizi, bunun için şu az gün içinde Allah için biraz daha sabırlı olun, bu dertlerden daha ciddi olun. Ve daha önemlisi ilim talebesinin en büyük özelliği nedir? Şu bulunmuş olan buradaki hocaların boş vakitinde de onlardan istifade etmeyi uğraşın. Niye? Çünkü bu adamları her zaman bulamayacaksınız. Yüzlerce evde sorunlar var. Sorular geliyor, çevremizde insanlar şüpheler atıyor. En azından bu şüpheleri listele yapın, sıralayın ve hangi hocayı bulduğunuz zaman onu sıkıştırın. Çünkü onlar da bunun için buraya gelmişler. Sizlere öğrenmiş oldukları bilgileri, doğru bilgileri aktarıp sizler de doğru anlayıp insanlara doğru aktarabilmeniz için. Bunu anlattıktan sonra arkadaşlar konumuz çok önemli. Çok önemli bir konu işleyeceğiz ve çok geniş olduğundan dolayı kısa kısa 50 dakika içinde inşallah sığdırmaya çalışacağız ve dersimizin sonunda sizler soru sorabilirsiniz tabii ki anlattıklarımız hakkında. Konumuz bidattir. Her yerde duyuyoruz bidat kelimesini. Şu bidattır, şunu yaparsan bidattır. Ancak bidattan kasıt nedir İslam'ın? Bidat ne manaya geliyor? Çeşitleri kaç tanedir? Hükmü nedir? İnsanlar nasıl bidata düşmüşler? Bidatın düzeni çirkini olur mu? Efendim, bidatın farklılıklarını nasıl anlayabileceğiz? Sünneti uygulamam için kaç tane şart vardır? Ne zaman bir insan bir ameli yaptığı zaman biz diyeceğiz bu insan sünnete uygun davranmıştır ve hangi hareketiyle sünnete ters düşmüştür bunu bilmek mecburiyetindeyiz. Niçin? Çünkü Allah Azze ve Celle bizlere emretmiştir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a her halinde ona uymaya. Onun gibi itikadımız olması gerekir. Onun gibi Allah'a kulluk etmemiz gerekir. Ve onun gibi ahlakımız olması için bizlere emrediyor. Bunu anladıktan sonra aziz kardeşim, bidatın tarifine geçiyoruz. İlk birinci başlık, bidatın tarifi ve bizde kural nedir? Dersin sonunda yazdıklarımızı soracağız. Sizler bana soru sorduktan sonra ben de hakkımı kullanaraktan ne öğrendiniz, ne verebildiniz diyerekten bir yoklama yapacağız. Ve O yüzden tavsiyem sizlere konuştuklarımızı mutlaka kaydedin ki sorduğum zaman kağıttan okuyabilebilirsiniz. Aziz kardeşlerim, bizim için Arapça çok önemli. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kitabı Arapçadır. Onun peygamberi aleyhissalatü vesselam, son peygamberimiz Arap idi. O yüzden Allah'ı ve peygamberi anlamak istiyorsak önce Arapçayı bilmemiz lazım. O yüzden alimler tefsir kitaplarına baktığımız zaman, hadis kitaplarına baktığımız zaman, fıkıh kitaplarına baktığımız zaman hangi kitap olursa olsun bir ilmi konuyu açıklamadan önce onun Arapça manasını açıklıyor ki Allah'ın ve Resulü'nün kastına yakın anlayışımız olsun diye. Bidat'ın Arapçadaki manası aslı olmayan şey demektir. Aslı olmayan, sonradan vuku bulan bir şeydir. Demek ki önce yokmuş, sonradan ortaya çıkmış. Bu nedir? Bidat'ın Arapçadaki manasıdır. Peki İslam'ın kastı ne? Allah Azze ve Celle'nin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bidatla kastı nedir? He? Onun tarifi ise, İslami tarifi ise bidatın, İslam dininde önceden olmayan davranışları yapmak demektir. İslam dininde aslında olmayan davranışları, ibadetleri yapmaktır. Bu neymiş? Bidatın tarifidir. Peki bidat kaç çeşittir? Bidat iki türlüdür arkadaşlar. İki çeşit bidat vardır. Birinci çeşit bidat örfi bidattır. İkinci çeşit ise dinde bidattır. Örfi bidat ne demek? Örfte bidatın manası, İnsanlar eskiden yayan giderlermiş, merkep üstünde giderlermiş, at üstünde yolculuk yaparlarmış, bugün arabaya biniyorlar, uçakla yolculuk yapıyorlar. Bu nedir? Örfü bidattır. İnsanlar eskiden çadırda otururlarmış, şimdi gördüğünüz gibi beton evlerde oturuluyor. Eskiden insanların penceresi camdan değilmiş ama şimdi cam takılmış. Bu nedir? Örfü bidattır. Ve dinimizden alakası yoktur. O sebeple örfü bidatlar hepsi caizdir, helaldir. Örfü bidat neymiş? Helaldir. Niye? Dün böyleymiş, bugün değişmişmiş. Bugün masa üstünde yazıyor. Dün duvarlara yazıyor, şimdi kağıda yazıyor. Bu nedir? Örfü bir değişikliktir. Öncede olmayıp sonradan ortaya çıkmış kültürel bir değişikliktir. Ve bu bizim konumuzla alakası da yoktur. O yüzden bazı cahiller bizlerle bir tabi tartışırken işte gözlük de eskiden yokmuş, işte araba da yokmuş, ya bizim konumuz bu değil ki. Biz bidatın dindeki konumunu konuşuyoruz. Yoksa sen Porsche'ye binmişsin, cep telefonu kullanmışsın, bunlar bidatla, günahla alakası yok. Bizim konumuz ne dedik? Allah'ın dininde sonradan bir şeyler yapmaktır. Davranışlarda insanlar eskiden böyle giyinmiş, bugün böyle geliyor. Bunun dinle alakası yok. Örfi bidatleri biz konuşmuyoruz. Eskiden insanlar uyandığı zaman günaydın dermiş. Demese de bugün bunda bir beis yok, günah yok. Nedir günah? Din adına bir şeyler yapılırsa olmadan, daha önce olmayan bir şey yaparsa budur tehlikeli olan. Bunu anladıktan sonra, bidatın iki çeşidini anladıktan sonra dindeki bidata geliyoruz ve budur bizim konumuz. Dindeki bidat üç tane türlü vardır. Bir, itikatte bidat. İki, ibadetlerde bidat. Üç, mübahlarda bidat. Tek tek anlatacağım. Birinci mesele. Birinci, dindeki bidat kaça ayrılıyormuş? Üçe ayrılıyor. Birincisi itikadi bidatler. Ne demek itikadi bidatler? İtikadi bidatler manası Allah ve Resulü'nün haber vermiş olduğunun tersini söylemek neymiş? İtikadi bidatler. Allah ve Resulü'nün haber vermiş olduğu bir şeyin tersini söylemek nedir? İtikadi bidattir. Allah Azze ve Celle kendi zatı hakkında bir şeyler bize haber vermiş. Kitabında, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde bize bazı bir haberler vermiş. Bu ise bunun tersini söylüyor. Allah demiş kitabında, benim yüzüm var, nefsim var, elim var, ayağım var, gözüm var. Bu ise bunun tersini söylüyor. Daha öncekilerin demediği şekilde söylüyor, tersini söylüyor. İlahını söylüyor. Bu nedir? Dindeki bidattır. Aynı bu tezinin yaptığı gibi, aynı kaderinin yaptığı gibi, cehniyenin yaptığı gibi Allah'ın ve Resulü'nün söylediğinin tersini söylemek, imani meselelerde, itikadi meselelerde buna zıtlaşmaktır. Bu neymiş? İtikattaki bidattır. İkincisi ise amelde bidat. Daha hükmüne gelmedik. Bidatların hükmüne geleceğiz daha. Nedir o? Arkadaşlar ikincisi ise ibadette bidatler. İbadetlerde bidatları araştırdığımız zaman dört çeşit görüyoruz. Dört çeşit ibadette bidat var. Birincisi çeşit, birinci çeşit dinde aslı olmayan bidatler. Yani mesela namaz nedir bir ibadettir, oruç bir ibadettir. Bu öyle bir ibadet getiriyor ki dinde bunun yeri hiç yok. Dinde daha önce böyle bir şey zikredilmemiş. Nedir mesela? Türbelerde ibadetin yapılması gibi. Bunlar nedir? Türbelerde ibadetin yapılması, dinde aklı olmayan bir şeyi dinde varmış gibi göstermek, türbeleri inşa etmek gibi bidat nedir? Ameli bidat verdi. İkinci çeşidi ise dinde var ama bu ilave etmiş ve yoksa azalmış. Ne demek bu? Dinde var. Yani akşam namaz. Dinimizde var, kitapta var, sünnette geçiyor. Ama ne yapıyor? Üç rekat farzı dörde çıkartıyor. İlave ediyor. Diyor ki artık ben akşam namazını kılırca üç rekat farz yerine dört kılacağım. Veyahut da azaltıyor. Ne yapıyor? Üç rekat akşam namazını iki rekat kılıyor. Bu ne yapmış oluyor? Amelde, ibadette bidat yapıyor. Neyle yapıyor? İlave ederekten veyahut da noktalık kararlar. Üçüncü çeşit bidat ise, yani ikinci çeşidin bidatını konuşuyoruz. Dindeki bidatları anlatıyoruz. İbadetteki bidatların birincisini ve ikincisini anlatır. Üçüncüsü ise arkadaşlar, ameldeki bidatların üçüncü çeşidi ise yapılış şeklini değiştiriyor. Dinde var o ibadet, abdest almak dinimizde var. Ama bu onun yapılış şeklini değiştiriyor. Ne yapıyor? Önce sol ayağını yapıyor, sonra sağ elini yapıyor, sonra yüzünü yapıyor, sonra başını besleniyor. Yapılış şeklini değiştiriyor. Dinde var olan bir ibadetin yapılış şeklini değiştiriyor. Ve bu da nedir? Üçüncü çeşitli dinimizde bidatlerin ibadetlerde yapılan çeşitlerden birisidir. Ve dördüncü çeşidi ise arkadaşlar, nedir? Belirli mekanları ve geceleri mübarek kılıyor, kutsal sayıyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, kim Kabe'de namaz kılırsa 100.000 namaz sevabı içine almıştır, eşittir. Zaten 100.000 namaz kılmış gibi sevabı var. Bu ne yapıyor? Bu kaldırıyor ki ne diyette de namaz kılarsa 200.000 hac sevabı var, 100.000 hac sevabı var, 70 hac sevabı var. Isparta'ya giderken orada falan zatı misafirliğinde bulunursa onun kabrini ziyaretlerken şu kadar şehit sevabı var. Menzile giderken şu kadar sevaplar diyerekten ne yapıyor? Belirli mekanları, belirli yerleri, belirli ayları, vakti kutsallaştırıyor. Bu da ameli bidatlerdir. Üçüncü çeşide geliyoruz dindeki bidatleri. Birinci çeşidi neydi? İtikadi bidat. İkinci çeşidi ameli bidat. Üçüncü çeşidi ise arkadaşlar mübah itikadı bidatleridir. Ne demek mübah bidatler? Yani dinde caiz olan şeyleri bu kendine haram kılıyor. Evlenmek dininizle caizdir. Et yemek caizdir. Su içmek caizdir, mübahtır. Bu ise bunları terk ediyor. Diyor ki ben evlenmeyeceğim. Ben insanlarla konuşmayacağım. Ben güneşin altında oturacağım. Ben et yemeyeceğim. Niye? Çünkü ben bu davranışlarımla Allah'a yaklaşıyorum. Bu nedir? Caiz değildir. Niye? Çünkü caiz olan bir şeyi, Allah'a mübah kılmış olduğu şeyi kendisine yaklaştırmak isteyerekten, Allah'a gitmek isteyerekten bunları kendi nefsine haram kılıyor. Bu da yanlıştır. Bunu anladıktan sonra arkadaşlar bidatin hükmüne geliyor. Yeni başta. Çeşitleri anladıktan sonra peki bidatin hükmü nedir? Bidat yapanın hükmü nedir? Bunun cevabını vermeden önce girmemiz gerekir ki arkadaşlar bidatin her türlüsü büyük günahlardan sayılıyor. Bir insan büyük günahı tespit etmek istiyorsa eğer o ibadete, o amele daha doğrusu o amele dalalet deniliyorsa, sapıklık deniliyorsa bu büyük günahlardan sayılır. Bu kuraldır. Dindeki kurallardan birisi Allah Azze ve Celle kitabında yoksa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde mesela demişse bu bizden değildir. Kim bunu yaparsa bizden değildir derse bu büyük günahtır. Veyahut da derse ki ona cehennem azabı vardır bu büyük günahtan sayılır. Veyahut da o ateştedir derse o yine büyük günahtır. Veyahut da cennetin kokusunu duymayacak derse bunlardan anlıyoruz ki bunun büyük bir günah olduğunu. Ve aynısı eğer ona lanet ediyorsa, kim bunu yaparsa Allah ona lanet etsin diyorsa bu nedir? Küçük günah değildir, büyük günahtır. O yüzden büyük günahları tespit ederken aileler 70 küsur kural getiriyorlar. Bu kurallardan bir tanesi de eğer Allah Azze ve Celle veyahut da onun Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam bu davranışı yapan sapıktır diyorsa o büyük günahtır. Yani hükmüne gelmeden önce bunun ne kadar bir pis bir amel olduğunu ve kişi muhakkak bununla ahirette hesaba çekileceğini Allah Azze ve Celle ve onun Peygamberin bizlere bildirdiğini anladıktan sonra hükmüne geçiyor. Nedir hükmü? İki tane hükmü var. Birinci hüküm, bazı şartlar kişiyi dinden çıkartmak. Hangileri bunlar? Yani ameli ve mübah bidatleri yapmasıyla kişi dinden çıkmaz. Ancak büyük haram işlemiştir, büyük günah işlemiştir. Ama kişi dinden çıkmaz, Müslümanlığın hükmü nedir? İkram gayreti içindedir. İkinci bidat şeklinin hükmü ise nedir? Dinden çıkar. Kafir olur. Nedir mesela? Mu'tezilerin iptal ettiği gibi işte Kur'an Allah kelamı değildir, yaratıktır demesi sözü nedir? Küfürdür. Bunu diyen alimler de diyor, kişi kafir olur. O yüzden he? Evet, itikattaki bidatleri ama bazıları hepsi değil. Bazı dinden çıkartır, bazıları çıkartmaz. Onu ayırt edecek. Yani demek ki iki türlü bidat var. Bazısı kişiyi büyük günaha götürüyor, haram işliyor, cezası çok ağır olacak. Diğeri ise kişiyi dinden çıkartabilir. Bunu ne demişsiniz? Bunu anlamanız gerekiyor. Bunu anladıktan sonra arkadaşlar, peki bu kadar sen bidatı anlattın, bu kadar tehlikeliyse bize Kur'an'da ve sünnette ispatın var mı? Nerede böyle geçiyor? Bidat hakkında hangi ayet anlatıyor? Sünnette nerede bu geçiyor diyorsanız size iki tane ispat getireceğiz ve yeterliyiz. Birincisi Kur'an'dan, ikincisi de sünnetten aleyhissalatü vesselam. Birincisi Maide suresinin 3. ayetinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki El yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün dininiz tamamlandı. Bugün dininiz tamamlanmanın manası artık bundan sonra hiç kimse aleyhissalatü vesselam vefat ettiği andan itibaren vahyin kesilmesiyle beraber artık kimse bu yüce Kur'an'a, bu yüce dine ne bir şey ilave edebilir, ne de bir şey çıkartabilir, ne de bir şey değiştirebilir. Bak ne ilave edebiliyor, ne çıkartabiliyor, ne de bir hüküm değiştirebilir. Kimse yapamaz. İsterse peygamber çocuğu olsun, İsterse 60 sene hafızlık okumuş olsun, ilim okumuş olsun, bu din tamamlanmıştır Allah tarafından. Ve Peygamberi aleyhissalatü vesselam ümmetine bunu ihanet etmeden en güzel bir şekilde aktarmıştır. Gecesi gündüz gibi bir din bırakmıştır. Bunu anladıktan sonra arkadaşlarım ikinci delilimize geçiyoruz. O da nedir? Buhari-Müslim hadisi, meşhur Buhari-Müslim hadisi. Burada rivayet edeceğim lafzı İmam Müslim'e aittir. Ne buyuruyor? Men amile amelen leyse aleyhi emruna fehuve raddun. Kim bir amel işler de ben o ameli yapmamışsam o kabul olmayacak. Bunu anladıktan sonra, iki delili anladıktan sonra yeni başlık atıyoruz. Peki insanlar arasında söyleniyor ki bidayı hasene ve bidayı seyyiye varmış. Güzel bidat ve çirkin bidat. İşte kötü bidatları yapmak iyi değildir. Ama güzel bidatları yapmada sakınca yoktur. Buna ne cevap vereceğiz dediğimiz zaman diyoruz ki arkadaşlar bize rivayetlere baktığımız zaman aleyhissalatü vesselamın bidat hakkında anlattığı zaman şu lafı söylüyor. Fe inne kulle bid'atin dalale. Ne demek fe inne? İnne Arapçada tekittir. Ben desem ki orada kapı var. Muhakkak orada kapı var. Yani oradaki ihtimal %100'dür. Değil %50, %60 belki var belki yok. Aleyhisselatü vesselam diyor ki inne kulle bid'atin. Yani muhakkak %100 tekit var burada. Sonra ikinci tekit getiriyor. Kulle diyor. Bütün bidatler diyor, hepsi sapıklıktadır diyor. Yani çift tehdit ediyor. Sadece kulle dese ne diyecektik? Ya o hepsini kastetmiyor, bir kısmı. Ama burada bir de inne var. Yani bu akşam orada kapı var. Eğer birisi dese orada kapı yok, deriz zaten hastasın. Aynısı birisi hala kalkıp, eğer biraz Arapçadan anlıyorsa, biraz Arapça eğitimi almışsa, anlar ki bununla her şey kastetildi. Niye? Çünkü inne harfi tehdittir. Harf-ı tehdit olan şeyde artık başka ihtimal yok. Bitmiştir. Ve ikinci tehdit ise aleyhissalatü vesselamın kullu lafzını kullanmasıdır. Hepsini kullanıyor. Üçüncü ise bidayı nekira olarak kullanıyor. Nekira Arapçada belirsiz olan hepsidir. Sadece eğer el bid'a deseydi fe inne kullel bid'a deseydi, el bid'a deseydi o zaman belirli bidat olacaktı. Ama burada nekira lafzıyla kullanıyor. Nekira lafzı Arapçada manası nedir? Belirsiz olan, hepsiz demektir. Ev dediğin zaman kimin evini anlıyorsun? Desem ki ev. Her bütün evde dünyada ne kadar ev varsa ev anlıyorsun. Ama desem bizim ev desem o zaman dünyada sadece benim evi anlıyorsun. Arapçada aynı böyledir. O diyor ki nekira olarak bunu. Bidat diyor. Dememiş el bidat. Eğer el bidat deseydi sadece belirli kısım olacaktı. Demek ki bir harfi tekit var. İki kullu var. Hepsini satılıyor. Üçüncü olarak da bir de Peygamber aleyhissalatü vesselam bidat lafzını nekira olarak söylüyor. Ve nekira da Arapçada belirsiz demek. Hepsi demektir. Ne kadar bidat varsa hepsi sapıklıktır. Ve hep sapıklık ateştedir diyor. Ha bunu anladıktan sonra peki neden bu ümmet bidatın içine düştü? Neden bu ümmet bidatın içinde yaşıyor? Ve bu ümmet bu maddeleri kaldırmadığı müddetçe bidatten kurtulmayacak. Kimde bu hasret varsa, bu sayacağımız altı tane husus varsa bilsin ki nerede? Bidatın içindedir ve her an bidat bataklığına düşmüş olabilir. O yüzden şu altı tane maddeyi iyi anlayın. Ve kendinizi onlar koruyor. Şu kapılar açın. Çok sıcak oluyor. Nedir? Bir, ümmetin neden bugün bidata düşmesinin sebebinin en büyük etkeni, en büyük sebebi el-cehlu bil-ahkamı değil. O insanlar din ahkamlarında, hükümlerinde bilgisizler, cahiller, insanlar dinine önem vermediğinden dolayı ne oldular? İnsanlar hevalarına uydular, cahil kaldılar ve onlara başkaları ne yaptı? Dinde olmayan şeyleri getirdi ve onlar da bunu kabul etti. İşte babamlar öyle öğretmiş, o falan komşu getirmiş, falan kişi dedesini getirmiş, falan diyerekten şifa buluyormuş diyerekten şu hacda bu sene $100, bakın $100, devletin Arabistan'da Normalde 2 dolardı. Pazara gittiğinde 2 dolar. Hacılar Mekke'de 100 dolara binlerce Türk hacısına kurutulmuş güneşin altında deve gibi satıyorlar. Niye? Cahiller. Diyorlar bunu götürmezsen memlekete haccın eksik. Yok demiş çocuğun hastaysa onun sözünü mü kurtulacak? Bunlar nedir? Şirke götürecek, hacını batıl edecek davranışlar, sözlerdir. Demek ki birincisi neymiş? Dinde cahil olmak. İkincisi İttiba-ül heva, hevasına uygun. Ne demek bu hevasına uygun? Dünya nimetlerini o kadar seviyor ki, o kadar seviyor ki bunlardan ayrılmak istemiyor. Bunlara hayran kalmış ve bu dünyalar ölmeyeceğini zannediyor. Zannediyor ki hep o koltukta oturacak, hep müftü kalacak, hep camide imam kalacağını zannettiğinden dolayı 1500 euro alacağı maaşı o kadar gözünde dev gibi büyütüyor ki onu kaybetmemesi için o nimetleri evinden kaybetmemesi için ne yapıyor? Kur'an ve sünnete ters konuşuyor. Kur'an ve sünnete ters konuşuyor, bidatlere göz yumuyor, görmemezlikten geliyor, anlatmamaya çalışıyor. Niye anlatmıyorsun? Efendim diyor, ben vazifem çok önemli, ben burayı kaybedemem. Beni cami atar. Diyerekler ne yapıyor? Hevasına uymuş. Buna deriz ki bu kişi hevasına uymuş. Nedir? Yani elindeki bulunmuş olduğu şeyleri Kur'an'dan, sünnetten, dininden daha değerli görüyor. Çünkü eğer daha değerli görmeseydi hakkı anlatırdı, hakkı savunurdu ve hakkı müdafaa ederdi. Bunu anladıktan sonra üçüncü sebep dedim arkadaşlar. Belirli gruba, görüşlere, liderlere görüşünü sımsıkı bağlı kalmak. Onların asla hata edemeyeceğini düşünmek. O insanların hatasız olduğuna inanmak. O üzerinde ne derlerse dinden saymak. Ve bu da insanı bidatın içine düşürüyor. Adam diyor ki, kardeşim bana Kur'an sünneti anlatma. Benim şeyim demiştim. Demişler bitmiştir. Aynen böyle diyor. Bunu diyen insana nedir? Bidata düşmemesi mümkün mü? Mecbur bir şey. Niye? Çünkü kardeşim senin şeyhin, senin görüşün peygamber değil, bir şey değil. O yüzden biz insanlara aşırı bağlanmayız. Aleyhisselatü vesselam bize Nuh kavmi atasınca Nuh kavmi helak oluş sebebi insanlara aşırı bağlanmışlar. Salihleri o kadar yücelmişler ki onları silahlaştırmışlar. O yüzden herkes hata edebilir. Ben bile hata edebilirim. Hepimiz beşer. O yüzden hata edeceğimize göre kimse körü körüne müdahale etmeyecek. Kimsenin peşine körü körüne takılmayacak. Ve hiçbir görüşü Kur'an ve sünnette ölmeden önce hemen tasdik etmeyeceğiz. Önce Kur'an ve sünnete getiriyor. Ama adam futbol takımı tutar gibi diyor ki mezhebi değiştirmek mekruh, tarikatı değiştirmek haram. Niye haram? Başka şey eklemesin. Tamam, para bağlandı. Ben seni soyacağım. Sen benim artık kulum kölem oldun diyerekten ne yapıyorlar? Onu öylece aldatıyor. O yüzden değerli kardeşim Müslüman her zaman orta yoldan gidendir. Yani herkesin hakkını verir. Biz ne yalan söyleyeceğiz, ne yalan söyleyeceğiz şahıslar hakkında, ne de iftira edeceğiz, ne de abartacağız. Doğruyu söyleyeceğiz. Doğruyu bizden istememiz Allah'a göreceğiz istiyor. O yüzden Kur'an'ın hiçbir yerinde Allah bize emretmiyor, falanı koruyacaksın, falanı yüceleyeceksin de diyor. Ne diyor? Kimseye garanti etme diyor. Kendi nefsine dahi temize çıkartma diyor. Kendi nefsini dahi temize çıkartmayacak. Hatta peygamberimiz adam gelip dermiş ya Resulallah tavsiye mektubu ya. Falana gideceğim, alışveriş yapacağım. Sen beni tanıyorsun. Bana bir mal almak için bir mektup yaz dediğinde alırmış, katibine yazdırırmış. Sonunda da dermiş ki ben ama kimseyi وَلَا اُذَكْفِ عَلَى اللّٰهِ اَحَدًا ben Allah'a karşı kimseyi temize çıkartamıyorum. Bir kadın gelmiş aleyhissalatü vesselamın yanında cenazede ölen kişi demiş ki Allah senin mekanı ne büyük yaptı kendi katında deyince demiş ki nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun bu ölen adamı Allah Azze ve Celle mekanını büyük verdiğini. O yüzden kimseyimiz ne iftira atacak ne de ona aşırı gidecek. Müslümanı seveceğiz, alimlerimize saygımız olacak, alimlerin görüşüne göre müracaat edeceğiz ama ki hiçbir alimin görüşünde aşırı gitmeyeceğiz. Niye? Çünkü herkes hata edebilir. O yüzden baktığımız zaman falan görüş, falan grup, falan cemaat, falan lider, falan tarikat diyerekten yaptığımız zaman bidatlerden çıkamıyoruz, engellerden ayrılamıyoruz. Dördüncüsü ise arkadaşlar, ümmetin bugün bidat içinde yaygın yaşamasının sebeplerinden birisi de kafirlere benzemede özen göstermeleri. Bakıyorlar kafirlerin kiliselerine, süslü püslü, hadi biz de camimizi süsleyelim. Onların düğünlerine bakıyorlar, bunu da İslam'a sokuyorlar. Efendim onların kabirlerine bakıyorlar, onların kabirlerine Budistlerden ve diğer dinlerden, Hindulardan İslam dinine yanlış olan davranışları getiriyorlar. Demek ki kafirlere benzemek bizi nereye götürüyormuş? Bidatın tam ortasını atıyor. O yüzden aleyhissalatü vesselam her işinde, ibadet olan her işinde ne yapmıştır? Kafirlere muhalefetlik etmiştir. Ve bize emretmiştir ki müşriklere muhalefet ediniz, kafirlere muhalefet ediniz, sakalınızı bırakınız, bıyıklarınızı kısaltınız diye farklı farklı rivayetlerle bildiriyor. O yüzden değerli kardeşim, ibadetlerimizde kafire benzemeyiz. Ha teknik mi istiyorsun? Teknikte onları geçeceğiz, onlardan alacağız ve daha iyi üretmek için, daha iyi güçlü olmamız için o bilgileri alacaksın. Ama onun yaşantısını, onun örfünü, sapıklıklarını dine sokmayacaksın. Bu dinde yok. Bunu anladıktan sonra beşincisi sebebi ise ümmetin içindeki gruplar zayıf hadislere ve uydurma hadislere İltibar ederler. Derler ki hadis olsun yeter ki isterse uydurma olsun. Biz uygularız. Bizzat Şafii alimlerinden bundan iki sene önce Hayta bizim bir tartışmamız vardı. Hem de Şafii medresesini Türkiye'de bitirmiş olan meşhur hocalardan birisi bakmadı. Hayta bize tartışırken en son sakladığı baklayı ağzından çıkarttı. Dedi ki arkadaşları ben zayıf hadis de olsa, uydurma hadis de olsa sonunda hadis geçiyor mu? Ben diyor yaparım. Ehudu dedi. Halbuki alimler buna hadis demiyorlar. Uydurma kelam diyorlar. Uydurulmuş peygambere yalan söylenilmiş deniyor. Sen oradaki peygamber kelimesini alıyorsun, yalan kelimesini alıyorsun. Böyle cümlet mi olur? Orada diyor ki peygamber adına yalan söylenmiş olan sözlerdir. O diyor ki ama burada peygamber yazıyor. Kardeşim yazıyor da ondan önceler diyor. Yalan adına yalan söylenilmiş. Diyor olsun diyor. Burada peygamber cümlede geçiyor diye. Ben bunu anladım. Böyle etkin olmaz. Din sahih rivayetler üzerinde kurulmuştur. İspatı tam bilinir. Kim sünnet hakkında şüphe ediyorsa yanlış yoldadır. Niçin yanlış yoldadır? Bu Kur'an-ı Kerim mesela. Kur'an-ı Kerim bize bir Alman getirse şimdi. Derse ki ya bu Kur'an-ı Kerim'in 2006 yılında başlamış. Bir 5 ay önce bakmışsınız. Bir sene önce bakmışsınız. Bunu falan suresini siz matbaada eklemediğini biz nereden bileceğiz? Nerede Fatiha suresi? Allah katında yüzünü nereden ispatlayacağım? Diye gelebilir, şüphe edebilir. Ona deriz ki, hangi sureyi ikrar ediyorsun? Hangi sürenin peygamber zamanında indirilmemiş de şimdiki zamanımızda bastırıldığını iddia ediyorsun? İşte falan say. Deriz ki ona gel bakalım. Gel bizimle İstanbul'a. Gel Taşkent'e, gel Mekke'ye, orada peygamber zamanında hurma yapraklar üzerinde yapılmış olan sayfalar duruyor. Tüm Kur'an-ı Kerim duruyor. Sen ne diyorsun? Hadis inkar mı ediyorsun? Gel bakalım. Ya siz bunu yazmışsınız. Ya bunu bir şehir görmüş, insanlık görmüş. Şimdi size deseler ki, Almanya diye bir ülke yok. Birisi gelip dese ki, Almanya gibi bir ülke yok. Ne dersiniz? Dersiniz derim size. Adam geliyor diyor Muhammed gibi birisi yok. O böyle bir şey getirmemiş dese deli deli. Niye? Çünkü buna Mekke şahit olmuş. Mekke'nin insanları şahit olmuş. Medine olmuş, halklar olmuş, insanlar olmuş. Bunlar bir kişi değil. Bunlar peygamberin mucizelerini görmüş. Peygamberin sohbetinde bulunmuş. Ne Yahudisi, ne Hristiyanı, ne papazı, ne sahibi, ne şairi karşısında konuşamamış. Ve bunu böyle gizli odalarda yapmamış. Yüz binlerce kitlelerinde konuş. Yüz binlerce olduğunu karşısında durmuş. Tarihin delili geçtirmiş olan bir insanın nasıl söyledikleri Allah katında bunlar. Bunu diyenler akla düşünmüyorlar diye. Çünkü onun kan damarında şeytan oturuyor. Şüpheleri kaldı kalbe gönderiyor. Doğru bilgileri filtre ediyor. Bırakmıyor. Akla düşünen ne kadar almak kalıdıysa, İslam'a girmiş olan ne kadar almak kalıdıysa, diyorum nasıl Müslüman oldun? Diyor ki, bana okulda ev ödevi verdiler, araştırma yaptırırken kavur. Diyor evvelerinde okudum diyor, Müslüman olur. Hepsi böyle. Niye? Akla okuduğun zaman, Kur'an-ı Kerim'i tarafsız bir şekilde okuduğun zaman, hadisleri tarafsız bir şekilde okuduğun zaman, haktan başka bir şey görmüyorsun. Ama insan, şeytana kul olmuşsa, Allah Azze ve Celle onun kalbini mühürlemişse, sen ona ayı da bölsen ikiye, he? Ayı da ikiye bölsen, nedir? Hakla imaret gibi. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, bizlere güneşin batıdan doğacağını bildiriyor. Yani güneşin dünyada söneceğini, mevcut olmayacağını bildirirken bugünkü ilim ne diyor? Diyor ki bir zaman gelecek güneş sönecek. Bak. Bugünkü ilim bunu diyor. Diyor ki güneş bir gün gelecek sönecek. Ya bunu Peygamber 1400 sene önce demiş, güneş kaybolacak. Bu aynı manada. Ve 2 gün sonra batıdan doğacak diyor. Ve bunu bugünkü ilimde tasdikliyor. O yüzden değerli kardeşim, bidatı bilmeyenler, sünneti tanımayanlar, meseleleri birbirine karıştıraraktan ne yapıyorlar? Yanlış yere meseleyi oturtuyorlar ve böylelikle bidatın içinde kaldığından haberi olmuyor. Bunu anladıktan sonra en son sebep, 6. sebep ise nedir? 6. sebep ise kişi örf ve adetini, soyunu, ırkını dinden üstün görmesidir. Ben önce Türk'üm, sonra Müslüman. Ben önce Arnavut'um, sonra Müslüman. Ben önce Arap'ım, sonra Müslüman'ım diyenler, Allah'ı ve Peygamber hükmünü 2. sırada gördüklerinden dolayı ne oluyor? Bidatın içinde yüzüyorlar. Geçenlerde benim camimde, Braunschweig'da, Arnavutların toplantısı vardı. Ben de o ileride oturuyorum. Camide baktım kardeşe var. Arkadaşlar orada Arnavut kardeşler otururken toplantı yaparken bir yeni bir arkadaş gelmiş, Arnavut gelmiş. Yaşlı, orta yaşlı birisi. Her gelene ayağa kalkıyor. Her gelene arkaya ayağa kalkıyor. Eğiliyor, böyle yapıyor. Yapınca bir kardeş artık diyemem. Ben dedim, bu sünnet değil. 10 kişi gelip 10 defa ayağa kalktım. Durmadan eğiliyorsun. Otur yerinde. Demiş, oh bir dakika. Benim de Arnavut'um. Arnavut örfüne göre insanlar dediğim ayağa kalktığını ve ona eğilir. Sonra Müslüman. Bunu diyenler dedi, diniye bidat sokan insanlardır. Endonezya'da üniversitede konuştuğumuz talebeler anlatıyor. Endonezya'da mehiri kadın verir. İslam'a göre kim verir? Erkek vermesi lazım. Kadına mehire vermesi lazım, onlara verebilir. Endonezya'da tam tek. Endonezya'da ayıptır eğer erkek mehir verirse. Döverler adamı. Anlatabiliyor muyum? Ve bunlar nedir arkadaşlar? Haramdır. Lütfen. O yüzden değerli kardeşim, o Endonezyalı Müslüman'a dediğimiz zaman, ya bu sünnete terstir. Diyor, hop ben de önce Endonezyalı. Endonezya kurallarına göre kadın ödeyecek. Anlatabiliyor muyum? Yani örfünü ve adetini Allah'ın peygamberinden, Allah'ın kitabından ve onun Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'dan üstün tutmasıdır. Bunu anlamamız lazım. Bunu anladıktan sonra değerli kardeşlerim, mecburuz Peygamberin şu sözüne uymaya. Ne buyuruyor? Bütün cahiliye kurallarını ayaklar altına aldım diyor. Subhanallah. Bütün cahil adam diyor, öp. Peygamber diyor ki, ayaklar altına aldım. Bitmişti. Ya da diyor, kadın erkek karıştı. Ayaklar altına aldım. Diyor, karıştı. Ayaklar altına aldım. O yüzden kim örf diyorsa bilsin ki cahiliye kanunlarını canlandırmak istiyor ve Peygamber'in ayaklar altına almış olduğu kuralları tekrar ihya etmek istiyor. O yüzden biz Müslümanlar ölçümüz, eğer bizim örfümüz Kur'an ve sünnete ters ise o örfe hiç bakmadan elimizin tersiyle itiraz ederiz ve Kur'an ve sünnetin emirlerine uyarız. Bunu anladıktan sonra bunu anladıktan sonra arkadaşlar yeni bir mesele açıyoruz. Peki ben bidat yapıyorum. Nasıl anlayacağım bidat yapıp yapmadığımı? Kural önemli. Yani insan kendisi tespit edebilir. Bidat mı yapıyor? Sünnete mi uymuş? Bunu yapabilir. 2 kural. Birinci kural. Birinci kural, bir amel yapmadan önce bunun kaynağını sormak önemli. Birisi sana bir falan tepeye gidelim, orada namaz kılarsam 200 sevap var. Lütfen öyle bilmeyin. tarafını konuşuyor. Arkadaşlar burada nedir? Adam diyor ki falan yere gidip orada el sürmüşler, şu kadar sevap alırdı. Vücudur aslında hemen bilirsi bu ispatı var. Kur'an'da geçiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yapmış mı? Ashab-ı kiramından böyle bir rivayet var mı diye bundan kaynak istiyor. Kaynak edilmediği müddetçe asla yapmak mecburiyetinde değildir. Ya kırılmaz, ya Allah kırılmaz. Bırak kırılsın. Bırak o kırılsın ama Allah kırılmaz. O yüzden ne yapacaksın? Asla ve asla ispatı olmayan bir şeyi kalkıp yapmayacaksın. Ne isteyecek? İspatı. Beni ikna et, ben de seni yapacağım. Bir şeyi halimle tartışırken öyle söyle. Yani bizi ikna edilmesi olacak. Bizi ikna edemiyorsan biz de şimdi haklarız. Bizim meselemiz şuyculuk, buculuk değil. Bizim meselemiz ahiret günü ayakların kaydı, gözlerin döndüğü, kalbin boğaza gelip vurduğu anda Allah'ın rahmetini almak ve onun azabından muhak bulmaktır. Bu da bizim amacımız. Bizim amacımız futbol takımı tutmak değil ki. Falan grup, falan bayrak müdafaası tehditçisi değil. Biz Müslümanız. Onun için mecburuz bile kaynak getirdik. Ama babam yaptı. Hiç kıymet yok. Ama neler arasında çekmiş. Ama mahalledeki teyze yapmış. Falan bunlar hepsine bir geçerli. Karşı kaynak getirdik. Nedir? Allah Azze ve Celle'nin kitabından yoksa Peygamber'in sünnetinde. İkinci ise metod bu soruyu ile soracağım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yapmış mı? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmış mı? Eğer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmamışsa yapmayacak arkadaşlar. Demek ki ikinci nokta nedir? Bidatı tarif ederken ne yapacağız? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmış mı yapmamış mı soracağız. Adam gelmiş defle ne yapıyor? Davet yapıyor. Dini anlatmaya çalışıyor. Peygamberimiz böyle yapmış mı? Yapmamış da ben de yapmayacağım. Adam diyor gel sigara iç. Peygamberimiz içmiş mi? İçmemiş de ben de içmeyeceğim. Peygamberimiz sakalını kesmiş mi? Kesmemiş de ben de kesmeyeceğim. Peygamberimiz namazını göğsüne mi elini koymuş namazda? Göbek altına mı? O ne yapmıştı onu yapacak. Bunu soracağız. Peygamberimiz nasıl yapmış? Çünkü benim için önemli olan ahirette onunla beraber olmak. Onunla beraber olabilmem için ne yapmam lazım? Evvela dinimi bilmem lazım ve peygamberimi tanımam lazım. İslam dini kaynaklarından öğrenmem lazım. Bunu da anladıktan sonra son meseleye geliyoruz. Onun iki mesele daha kaldı. Nedir? Peki alimler ne söylemiş? Alimler bidat hakkında